सी है ये हवाएं सनम आओ जरा पास आए सनम जागे जागे अरमा है जागे जागे हम ओ जागे जागे अरमा है जागे जागे हम हो जाने दो अब फासले कुछ तो तुम जागे जागे अरमा जागे जागे हम ओ जागे जागे अरमा जागे जागे हम रेशम सी है ये हवाएं सनम ओ सदा पास आए सनम जागे जागे अरमा है जागे जागे हम ओ जागे जागे अरमा है जागे जागे हम जाके अरमा है जाके जाके हम